40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio de San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos, como non, como sempre, a este programa de Galegos Novais. Donde? Pois nada máis e nada menos que en Radio San Boi, aquí no corazón da cidade de San Boi. Sexan vostedes benvidos. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com, e tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e tamén nos poden seguir polo Facebook se vostedes queren mandarnos suxerencias, en fin, contarnos algunha cousa para a vindeira semana, por exemplo, gustaríame escutar isto, gustaríame escutar o outro, en fin, suxerencias. E tamén se teñen aquela que entrevistemos a un persoeiro, tamén non lo poden dicir a través do Facebook, que é Galegos Novais. Así que vamos a comenzar o noso programa de hoxe pois cos saludos. Por exemplo, ali nas vías de son temos o noso compañeiro Fernando, moi boas tardes. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, benvidos, queridos ointes, un día máis. E esperemos que toda a audiencia este por aí, que despois xa lles iremos dibullando cousas, porque vai haber acontecementos aquí en Barcelona referente ao San Froilán. Xa vos iremos dibullando. Pero para encetar un programa, que mellor que poder facelo con música, verdad, Xulio? Aí vamos. Pois vamos a... que xa Fernando nos ten por ele preparado algo de música. Bueno, pois vamos ir co primeiro convidado que temos aí xa outro lado do fío telefónica, como é Carlos Daira. Moi boas tardes, Carlos. Ola, boas tardes. Boa tarde, benvido. Boa tarde, Carlos, benvido, moitas grazas por atendernos. Moitas grazas a vos polo convite. Bueno, nos queremos felicitarte por ese traballo que estás a facer tan importante aí en Gallariz. Bueno, pois que chamábamoste primeiro na que, bueno, xa sabes ti por qué, por precisamente por o Festival Internacional Poema Agosto, non? Porque estades a traballar moitísimo e tendes este ano un elenco de poetas algo fora de serie, comenzando por Manolo Rivas, continuando coa parexa Elena Villar Janeiro e Xesús Raba de Paredes. Despois, a nivel internacional, pois, dinos ti, non? Ademais de Samuel Pimenta, sí. Lorena Conde, Itzia... Sí, a verdade é que temos un bo cartel que se di máis en ambientes musicais ás veces, non? Pero, pero hai que dicilo tamén cando son outro tipo de eventos culturais, porque a verdade é que o cartel é a carta de presentación, quizás da calidade de calquera evento, ¿no? Sen desmerecer en absoluto a ninguén, porque na poesía todos sabemos que non se trata tanto de nomes recoñecidos ou non recoñecidos como da calidade da poesía unha vez que as coitas, pero sí que é verdade que temos a sorte de que despois de 8 anos ou de 7 anos, 8 edicións, xa o poema Agosto empeza a ser coñecido e recoñecido, e cada vez nos é máis doado chegar a xente dunha calidade, dun prestixio, que non por ese prestixio, pero sí, ás veces, porque están demasiado ocupadas e ocupados, non sempre se pode contactar con eles, ou contactas con estas persoas, pero non sempre poden estar a todo, ¿no? Claro. A verdade é que, humildemente, este prestixio que vai acabando o festival, pues tamén fai un pouquiño que estas persoas que irán estar aquí e que fan un esforzo. Cada vez tamén é verdade que estábamos con máis antelación, sí, para ser máis asegurados. Para que se puedan... Que se poidan comprometer, digamos, non? Ademais, van acompañados estes poetas de grandes persoeiros musicais, non? É dicir, contades con Uxía, contades con... Sí. Dinos ti, que eu vou debullando pouco. Sí, acabo coas poetas, porque a verdade é que só che quedou unha por nomear a ti, pero como has teño aquí, xa me chamase de memoria, pero sí. Está Manolo Rivas, que para nós é unha sorte, porque xa levábamos tempo querendo traelo, pero sabemos que está moi moi ocupado. Sí. E efectivamente están Elena Villar Janeiro, ese sub Raba de Paredes, está Lorena Conde, todos estes de Galiza. E despois vennos dende Portugal, porque hai que decir que dende a primeira edición, pues en Agosto comezou sendo un festival basicamente ou nomeadamente galego-portugués, ¿no? Durante 4 anos foi a poesía, eso foi galega de portuguesa, pero despois viñémonos arriba, como se di así coloquialmente, engadimos ese adxetivo de internacional para traer a xente de outras linguas. De Portugal sempre veo alguén, ou polo menos da lusofonía, dunha maneira máis concreta, porque é verdade que veo xente de Cabo Verde ou de outras zonas que non sempre era Portugal, básicamente falando, ¿no? Sí, sí. Este ano ven Samuel Lece Pimenta, que é unha sorte tamén. De feito, hai pouco ele compartiu no Facebook un premio que recibira hai 4 anos, que lle dedicaba a Galiza como algo moi importante para ir, ¿no? E ten moitas amizades, sabemos que ten moitas amizades en Galiza. E despois de vennos Itisha Giri, que é unha nepalí hindú, bueno, ten orixes nepalís e indios. Sí, é verdade que temos a sorte de que estea traballando nestes momentos en Madrid, de podermos contar con ela dunha maneira máis doada, porque non sería tan doado si tuvésemos que traela dende Nepal ou dende a India, ¿no? Sí. Pero é unha poeta moi moi importante na súa cultura, na súa lingua. Xa estivo por Galiza algunha vez en algúns eventos que organiza a querida Yolanda Castaño, que foi que nos pasou o contacto, de feito. Por último, pero non moito menos importante, ni moito menos, porque de feito para nós é moi importante contar con Sara Al-Hasnaoui, que é saharaui. Por desgraza, hoxe en día na boca de todos a cuestión saharaui outra vez máis, nunca deixara de estar presente este problema entre o povo saharaui e o povo español e o povo marroquí, ¿no? Bueno, non os povos, perdón, os gobernos. Dificultades que existen precisamente a nivel social. Temos a sorte tamén de que estea por España e aquí está todo o elenco, estes sete poetas que nos venen este sábado. Si me permites rematar co que último que me preguntabas, pues efectivamente as actuacións musicais, non desmerecen en absoluto a calidade das dos poetas. Temos así moi moi resumidamente Joan Curiel, un grandísimo músico e compositor, ademais de actor, pero aquí ven como músico. Sí. Fixo hai pouco un traballo enorme sobre unhas cantigas de Amigo, un traballo enorme, sí, en acompañado dun formato dúo. Despois están as famosísimas xa Camaño e Meixeiras, Camaño e Meixeiras, sí, sí, éxitos por toda Europa. Sí, sí, Cuba, veñen de recibir un premio fai pouquiño, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, son, bueno, un dúo fabuloso, que ademais fixeron un temazo con Silvia Pérez Cruz, que tamén foi moi coñecido, que hai por aí, ¿no? A grandísima Uxía, por suposto, a gran dama como bueno, a súa propia xente define, ¿no? A gran dama da cultura galega, da música galega, que tanto fixou por espallar a música galega e por atraer a música lusófona a Galicia con ese festival de Cantos na Maré. Cantos na Maré, exactamente. Na memoria o querido Narf, que nos dixou, sí, sí, sí. A través dela sigue estando por aquí. Pero... E ben acompañada dun grandísimo multiinstrumentista que ademais temos cerca da dele tamén, que é Sergio Tan. Sí. E por último, xa rematando, pues, o domingo temos a sorte de ter o cuarteto de David Regueiro, que tamén ten un espectáculo maravilloso, que o camiño que fixo con unha guitarra moi especial, que fixo un luthier que vive aquí en Allariz, pero que é catalán, Carlos Abrafén. Sí. Hai moitos anos, pero... Eso englóbase dentro do que vos denominades poesía novísima, non? Un recital de poesía novísima. E o concerto que pecha despois do recital de poesía novísima. Ah, domingo vale, temos vale. Dúas actividades. Sí. O segundo recital de poesía novísima, que ahora falamos... Sí, claro. Para rematar e para pechar todo que o poema agosto ese domingo ao mediodía, porque o domingo só temos actividades pola mañá, pois pues teremos este concerto de David Regueiro Cuarto, titularon O Camiño. O Camiño, exactamente. Bueno, e agora falanos entonces do recital de poesía novísima. Novísima quere decir que son xente moi nova, non? Lóxicamente. Moi nova, novísima. Isto provén dun... O nome realmente sí. Provén xa de hai tres anos, cando en 2018 Olga Novo, unha querida hombre, unha gran poeta e querida amiga, aceptou porque xa viñera, si están recoñecida, non? Bueno, o ano pasado deron o Premio Nacional de Poesía, sí. A obra en galego, non? Claro. Que non era a primeira vez? Sí. E non foi a última. Pero vaya que continúe así. Quere decirse que a poesía galega está de moda, vamos. Sí, non só está de moda porque está, porque non hai que ter medo de decir, de chamar as cousas polo seu nome, quero decir, igual que hai actores, actrices ou músicos que están de moda nun momento dado, por que non vai estar a poesía galega de moda, ¿no? Claro que sí. Pero a poesía galega, ademais de estar de moda ou de outra maneira, está de moda porque leva moitísimos anos nun nivel que é excepcional, que é brutal, se me permite a expresión, é algo coñecido e recoñecido, e aí están as consecuencias, ¿no? Premios nacionais de poesía, incluso o premio Miguel Hernández de poesía nova, de poesía xoven, española, pero a outras linguas, ¿no? Como foi o de Alba Cid ou anteriormente o de Gonzalo Bermúdez. O sea, que eso é innegable. E isto deu-nos pé ese 2018 pediramos a Olga Novo que nos coordinase un recital de poesía con rapazas, rapaces, moi mozas e mozos, que non pasaban dos 18 anos. Isto foi no 2018, porque eran todas e todo, sempre digo, porque eran todas as rapazas menos un rapaz, foran alumnas, alumnos seus. Ela dera lles clases no Instituto Noies Blanco Amor en Ourense, influíra moitísimo nelas e niles, e estaban creando unha poesía que era impresionante, dunha calidade impresionante para a súa idade, non queda de noito menos. Fixeramos ese recital, a verdade que foi emocionante, foi dunha calidade excepcional que non desmerece en absoluto a calidade de xente que leva anos e anos e anos escribindo poesía. E este ano, pois, co gallo dunha cousa que ainda non podemos contar porque non podemos chegar a tempo e non podo decir máis, sinto moito, pero teredes noticias, apareceu toda esta xente que podedes ver na página web ou no cartel do poema agosto. Sí. Bueno, os nomes non están no cartel principal, pero na página web están os seus nomes, en redes sociais xa os espallamos todo, ¿no? Son 9 poetas, rapazas e rapaces de menos de 21 anos, cumpren 21 ou menos anos este ano, de feito hai unha rapaz que ten 16 anos, pois, o dito, dunha calidade excepcional para as súas idades en canto a poesía que están escribindo. E queríamos, igual que nos gusta traer poetas dunha avanzada idade, porque preferimos ter a xente, e isto pode soar un pouco duro, pero hai que decirlo, creo tamén, non? Estamos moi afeitos a facer homenaxes a xente que xa non está connosco, e quizáis ás veces nos falta un pouco facer homenaxes en vida, que é a maneira de facer homenaxes en vida para poetas e artistas en xeral, e convidalos, non? A facelo. Pois igual que nos gusta ter a xente de avanzada idade, que xa ten un percurso grande, queremos ter a esta xente que está comezando e que Galiza, neste caso, e a xente que queira vir, pois é un festival internacional, saiba o que se está cocendo dentro dos primeiros anos, para que despois, cando esta xente estea copando os grandes titulares da poesía, digan, mira onde estaban aquí en 2021 en Galiza, mira onde están agora. Sí, esa foi a idea. Si que les digo moi rapidamente o nome, porque teñen tanto dereito como o resto, e son claro, Ana Fraile Somoza, Antía Balbís Moreiras, Fabián Niño, Lois Galloso, Lorena Fernández Iglesias, Lucas Gago Suárez, Mariña Maceiras, Noé González Alamino, Ezeira Ferragás. Esa é a nova... Sí. O novo cartel. O cartel novísimo, non? Bueno, o cartel novísimo. O que interesa, vamos, é que precisamente se lle dé voz precisamente a eses novísimos que son capaces de empregarse na poesía, non? Que se atreven a empregar a poesía, non? Sí, non é fácil, a certas idades, pero non só por as idades, máis en anos como estes que estamos vivindo, non? Que son duros para todas e para todos, pero para a xente nova ten unha componente especial, non? Unha componente especial este tempo de COVID, de separación física das súas amizades, etcétera, non creo que a ninguén se escapa que teñen unha idiosincrasia especial a xente nova. Imaginémonos nós con 15, con 16, con 18 anos, igual, ou con menos, ¿no? Que nos dixesen durante un ano case inteiro que non podíamos estar en contacto, ou que podíamos estar en contacto, pero dunha maneira tan limitadísima, ¿no? Claro. Creo que é brutal. E toda esta xente está pasando por iso nesas idades, e teñen moito que dicir, non só sobre iso, evidentemente. Os temas da poesía son universais e danse en todas as idades. Claro. E ese recital vai ser unha mostra. Tendes un recinto especial, non un recinto festival, nos xardís, un sitio, sí, digamos, aberto, non? Para que a xente poida achegarse máis facilmente e se poidan cumplir as exixencias médicas, non? Sí, hai que decir unha cousa, e que temos ese espazo que, bueno, explico o espazo, ou comezo quizás polo o revés. Temos ese espazo que é aberto, que é o aire libre, e que non está tapado, que é maravilloso, que agora vos explico, o Festival Internacional de Xardís de Allariz, pero isto é Galiza. Claro. Esta fin de semana, os dous medias mulleres do tempo decidiron que iban dar chuvia, ¿no? Caray. Hai bastantes probabilidades de chuvia, pero temos moita sorte en Allariz, porque temos un espazo igual de bonito, igual de agarimoso, que é un patio cuberto, un patio semicuberto, o sea, non chove, pero mesmo tempo non estamos pechados en interior, co cal temos aire libre para poder estarmos máis tranquilos con esas medidas que tú comentabas que hai que seguir observando, non? Claro. E o patio interior da antiga fábrica de coiros, onde agora está o Museo do Coiro, está a entrada de Allariz, detrás da Oficina de Información e Turismo, é unha antiga fábrica grande, pedra e madeira, que se restaurou. O Carón do Río. O Carón do Río mesmo. É preciosa, é un espazo precioso. De feito, hai pouco pusemos no Facebook, porque queira ver o espazo. Estaba pensando que o puxera, pero ainda non o puxemos. Pero imos poñer o espazo, para que se vexa. É un patio antigo de eso, dunha fábrica de coiros, onde se aireaban, etc. E é un espazo precioso, moi alto, con un teito moi alto, xa digo, é semicuberto, non? Temos esa sorte de ter ese plan B, porque xa digo, esta fin de semana daba chuvia e non o poderemos facer no festival, pero o que quería decir é que a xente que veña, por favor, que veña con paraugas, claro, Vasqueiro, pero que por favor visite o Festival Internacional de Xardins da Llariz, que é a 13ª edición, que este ano está dedicada a poesía e por eso toda esta feliz coincidencia tan, tan poética, pero que por favor non deixen de visitarlo, está a uns metros deste, desta localización, estamos aí o Naviño. Bueno, pois pues, Mamagua non pode facer ali, pero xa digo, temos un sitio precioso para facer, claro, igualmente. E cita máis en aireada. Claro que sí. Bueno, o que si hai que facer é pedirlle a eses profesionais que tendes aí, algúns amigos de outros, que fagan algúns vídeos para poder despois disfrutar de alguna de algunha intervención, non? Porque a verdade é que vai ser, os que non podemos achegarnos, vai ser unha mágoa non facelo, pero a verdade é que, bueno, é unha... ten que ser un acto extraordinario, de verdade. Sí, desde logo. Sí. Por certo, sí, para... despois todos os que se achegan a Llariz poden degustar unha das... bueno, mellores, dos mellores bocados de, que existen en cuanto a doces, non? Que sí, precisamente os amendoados de Llariz, non? Efectivamente, os amendoados de Llariz que ademais... e aproveito para empezar a facer así un pouco de publicidade encuberta. Sí. Os amendoados de Llariz atópanse en varios espazos de Llariz, ¿no? Sí, sí. Pero tres, por lo menos, dos espazos onde se venden os amendoados de Llariz. Eu nos puxemos os cartéis xa cos logotipos das empresas colaboradoras e patrocinadoras, sí, ¿no? E se alguén quere botar unha llada, son tantos que é imposible nomealos, ¿no? Pero hai unha serie de empresas, como son Finarrey, por exemplo, ajá, que é especialmente colaboradora cada ano, dentro do primeiro ano, pasteleiras tradicionais, ano co poema agosto, é moi coñecida esa repostería, claro, e fan uns amendoados riquísimos. Tamén sí, está a confitería Luisa, que tamén nos Luisa. Hai. Luisa. Estes dous locais, crean, vale, fabrican eses amendoados, despois claro, vendense moitos outros sitios, pero en Llariz, que eu saiba, que me maten se me equivoco, son os dous sitios onde se fabrican, sí, artesanalmente, estes amendoados, que son tan ricos os uns como os outros, pero claro, que ademais son colaboradores as dúas empresas. Sabes, o sea que tendes a sorte de que ademais hai xente que vos axuda, que patrocina precisamente este evento, sí, cultural único en Galicia, non? Sí. Claro, sí, sí, sí. Ben, único non, tampouco nos imos poñer espléndidos como por aí. Non é o único, quizáis o nome pode aparecer porque outros eventos pode que non leven exactamente o nome de Festival Internacional de Poesía, e eso, uh-huh, para que non coñeza, pode levar a engano, pero aquí en Galiza hai dous eventos internacionais de poesía que dirixe a Estelza Yolanda Castaño, outra das poetas máis recoñecidas de Galiza, sí, nacional como internacional, dirixe dous eventos que son de poesía que son internacionais. Un dílese Obradoiro de Traducción Poética Internacional da Illa de San Simón, Illa, sí, que sí, se realizou todos os anos, e o da pandemia realizouse vía virtual, e veñen poetas de todas partes do mundo, sí, a traer a súa poesía, tradúcese os seus poemas ao galego, uh-huh, e iles levan poemas galegos traducidos aos seus idiomas a espallalos polo mundo adiante, co cal é algo maravilloso. Hombre. E despois hai outro evento que tamén dirixe ela, que é o Poetas de Inversos, no Ágora, na Coruña, Coruña, na cidade da Coruña, e que tamén trae a poetas excesos de todas partes do mundo, sempre en parellas, en combinados de unha poeta de fora e un de dentro, de dentro, quero dicir, de Galicia, perdón. Sí, sí, sí. Tamén hai outro que é o de Martiño Maseda, que tamén fai, sí, sí, o intercambio con Portugal tamén, tamén con eses, sí, poetas que... Sí, sí, sí. Sí, ese sería o equivalente ao que facíamos nos ao principio, que claro, era só, digamos, entre Galicia e Portugal, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, despois hai outro, bueno, de poesía, ¿no? Pero tan centrados na cuestión de que sexa importante que veñan voces internacionais, quizás son as que acabamos de falar. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. No, no, pero que eu referíame como evento único por o feito de que participa aí moitísima xente de renome, pero ao mesmo tempo dadeslle moitísima diversidade, non somente esa poesía, sino que acompañádelo con moitísimas cousas, como por exemplo, como que acabas de dicir, pois non son, a xente nova e a música excelente tamén. Hombre. Sí. Además, sí, de feito, este ano yo anterior, nomeadamente o anterior, evidentemente, porque só foi un día de actividades, limitounos moito a cuestión da, da restricción, sin que tuvemos bastante sorte de poder facelo, porque era outubre xa, era outubro e xa non había tantas restriccións, pero sí que é verdade que ata o ano pasado, anteriormente nos facíamos todo tipo de actividades, ás veces incluso varias a vez, porque eran actividades infantiles nun espazo e outras noutro, había presentacións, había maxia, había contacontos, había, eu que sei, había de todo, non, este ano. E o anterior non puidemos por unha cuestión logística, non? De controlalo todo, era non máis fácil pensarlo, facerlo de pouquiñas cousas ben feitas, de calidade, pero esperemos que pouco a pouco se vaya solucionando todo isto en todos os sentidos, e que chegue un día en que esteamos outra vez facendo dúas xornadas en medio de actividades de todo tipo. Pois desexámosche moitísimos éxitos, que teñades un grande festival e que disfrutedes dese traballo que con tanto agarimo estades facendo para que os que se acheguen a Gallariz non somente disfruten desa vila fermosa, sino tamén da cultura. Sí, sí, porque a cultura tamén é doce, eh? Sí, tamén é moi doce, é moi doce. Quen entra nela ben o sabe que é moi doce. Sí, e tanto que sí. Agradecemosche moitísimo a conversa que tivemos e a información explícita e tan detallada con respecto a ese traballo tan fermoso. Moitas grazas. Pues moitísimas grazas a vos por poñeros en contacto con nosco. Unha abrazada para toda a pobla da Cataluña, que el conec molt bé. Molt bé. Molt bé. I tant de bo pugui tornar aviat. Moltes gràcies. Bueno, pois despedimos-te con música e ata outro momento. Moitos éxitos, Carlos. Moitas gracias. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Bueno, pois, recorden vostedes que estamos en Radio San Boi, 89.4 de FM. E este é o programa de Galegos Novais. E vamos a falar, pois, con un grupo, bueno, vamos a falar con un dos deste grupo, FOL, que se chaman NAM. El NAM. Moi ben. Con que, e entón, a quen vamos a saludarlo, entón? Pois vamos a saludar a Carlos Herrero. Moi ben. Que é unha das voces. Bueno, seguro que nos entenderá. Falamos en galego, pero eles non son... Bueno, eu falei en galego e a min entendeume, non sei. Pero, ajá, bueno... Vendas si, boas tardes. Vamos darles boas tardes e entón despois vamos debullando con el cousas. Boas tardes, Carlos. Hola, boas tardes. Carlos ou sí, é Carlos tamén. Carlos, ¿no? Carlos Herrero. Carlos Herrero, eres isto? Sí. Sí. Moi boas tardes. Bueno, falamos en galego, pero si fai falta mudamos o idioma, que o que é importante é comunicar, non? No hai problema, a mí me gusta la multiculturalidade. Moitas gracias, Carlos. Bueno. Además es moi exótico, perdonad que llaméis desde así hablando en galego desde Cataluña, me resulta moi exótico. Bueno, pois xa levamos uns cuantos aniños aquí falando así. Bueno, claro. Agradecerche moitísimo que estes connosco, sí. Felicitarte precisamente porque vindes, non sei se é a primeira vez ou non, pero vindes a interpretar e a presentar un discazo aquí no Tradicionarios de Gracia, precisamente este fin de semana, non? Correcto, el día 3, el domingo 3, sí. Pois felicitarvos, moitas gracias, claro. Darvos a benvida. Sí. Estábamos escoitando unha peciña dese de CD, fálanos dese... De este cuarto trabajo. Claro. Sí, pues bueno, este es, pues eso, nuestro cuarto disco, que se llama Germinal. Sí. Digamos que nosotros hacemos una música... Una música étnica, música de raíz, que estaría dentro del ámbito del folk, pero no nos cerramos, digamos, a las músicas ibéricas de la península, sino que fusionamos mucho con lo que es con las músicas de América de vuelta y con las músicas de África también, un poco ese triángulo que hay entre estos tres continentes. Y tenemos muchas ganas de volver a Barcelona, que estuvimos en Traicionarius hace varios años, pero no, ahora volvemos. Vale, pues muchas gracias por hacernos partícipe de ese trabajo. Por cierto, el nombre tiene algo que ver con las composiciones, ¿no? ¿El nombre del disco? Germinal. Sí. Bueno, de alguna manera tiene un poco que ver, digamos, con nuestra filosofía de trabajo, que va un poco en relación con el mundo campesino, con el mundo rural. Algunos de nosotros vivimos en el medio rural. Y bueno, pues además nuestro anterior disco era La danza de los cedazos. No sé si por ahí se llama cedazo también, o criba, con lo que se cribaba en el campo. Bueno, entonces esas semillas, pues el cuarto disco era germinal, ¿no? Que era como que germinaban. También es un mes de la Revolución Francesa. Y bueno, para nosotros tiene ese sentido de... También después de este tiempo que hemos pasado tan tan complicado y que estamos acabando de pasar, ¿no? Pues creo que es un despertar, ¿no? Un nuevo mundo que alumbra, que esperemos que sea un poco más... con un poco más de conciencia que el anterior. Sí, sí. Bueno, que lo trabajasteis o lo pusisteis en marcha precisamente durante esta época del confinamiento, entonces. Sí, mira, además, perdón, ahora que ya que viene al caso, que fuimos a grabarlo a Lugo. Caray. ¿A Lugo? Sí, a los estudios Obrigueiro, que no lo conocíamos, pero nos habían hablado muy bien de allí, y imagínate, pues en enero... Allí nos fuimos con nuestras mascarillas, que claro, aquello era muy, muy realista, todo cerrado, ni un bar. Así que ni una cerveza nos pudimos tomar. Y tanto que sí. Claro, claro. Bueno, Elna, háblanos de todo, de ese componente. Sois, me parece que sois siete, ¿no?, componentes de esta música étnica ibérica que tú nos acabas de definir. Háblanos de ellos. Sí, pues mira, somos siete músicos, yo soy el cantante y compositor de las músicas. Estaría Héctor Castrillejo, que es poeta y videocreador, es la persona que escribe, digamos, es nuestro bardo particular. Y luego está Adal Pumarabín, que a la batería, que es un canario que se afincó en Palencia hace ya unos cuantos años. Luego está su compañera María Alba, que es cantante y percusiones. Saxo y vientos, César Tejero, desde Valladolid, al bajo César Díez, y a la guitarra eléctrica Javi Mediavilla, de Palencia. Un elenco musical extraordinario, claro, sí, que sí. Señor. Bueno, por cierto, el nombre de cada una de las piezas, ¿cuántos tracks tiene el CD? El CD tiene 14, la verdad que ha salido un disco bastante largo y con temas bastante largos, o sea que el que lo compre yo creo que lo tiene bien amortizado. Sí. O sea que puede ir precisamente a Traicionarios y vosotros se lo firmáis y todo. Hombre, claro, por supuesto. El sábado, ¿no? El domingo. Sí. Bueno, quería comentar una cosa. Yo conocemos porque nos invitamos y en algunas ocasiones también entrevistamos a otros cantantes también de música folk y música tradicional. Y hay una canción muy ou por lo menos una pieza muy utilizada por todos, por casi todos los pandereteiros, que es el de las panaderas, ¿no? Y vosotros le disteis un cariz especial. Yo lo he escuchado y tenéis una letra especial, completamente diferente, especial, ¿no? Sí, bueno, las panaderas, para quien no lo conozca, es un juego de habilidad que se hace golpeando una mesa, sí. Golpeando con las dos manos una mesa. Digamos que era un juego para entretener a los niños y un juego de habilidad, ¿no? Entonces se hace un ritmo que sería el equivalente a una jota, se toca con la pandereta o cualquier otro instrumento, y entonces sí, hay varias letras, algunas más conocidas, ¿no? Pero nosotros siempre nuestro enfoque hacia la música tradicional es crear letras nuevas, ¿no? Entonces hicimos una letra nueva para el ritmo de panaderas, que se llama Panaderas de Pan Duro. Y nosotros siempre vamos a nuestros conciertos con nuestra mesa y solemos acabar siempre el concierto con las panaderas de Pan Duro sobre la mesa. Y una cosa bonita que nos ha ocurrido con este tema, que mucha gente lo escucha y cree que es tradicional, ¿no? Y yo creo que eso es quizás lo más satisfactorio para alguien que compone músicas de raíz, que es que al oído del oyente, pues eso, piense que es una música popular de siempre, ¿no? Porque eso, por esa letra en que evoca en esta canción, pues los tiempos antiguos, ¿no? De estar alrededor de la mesa y así. Sí, Mayalde hablaba de precisamente de este trabajo que tú acabas de comentar con respecto a esa pieza que se trabaja con las manos, ¿no? y golpeando la mesa, pero que tradición y el hecho de que vosotros le deis compongáis una letra completamente diferente para darle más influencia, digamos, popular, ¿no? Bueno, digamos que a nosotros nos interesa mucho el crear un vínculo y un lenguaje actual, ¿no? Claro. Porque entendemos que de alguna manera la música tradicional, cualquier músico, digamos que ha sido la tradición oral a lo largo de generaciones, ¿no? La que ha ido creando este legado que tenemos hoy en día, ¿no? Pero a todo ese caudal pienso que cada generación aportó algo, ¿no? Cada músico de cada generación aportaría pequeños cambios, alguna letrilla, alguna coplilla, alguna música, y a nosotros nos estimula eso también, no solo recopilar lo que nos llega y reinterpretarlo, sino desde nuestra humildad. Nosotros no queremos, o sea, no es una cosa de hacer de menos a la música tradicional en absoluto, es desde nuestra humildad intentar enriquecerla con nuestras creaciones, ¿no? Bueno, que es decir, darle el toque personal de el NAM. Sí. Claro, pero esa es la cosa, es que cada uno, eso es lo bonito también, porque aunque en una copla tantos grupos de folk hay, cada uno lo hace a su manera, ¿no? Ninguno va a ser igual, unos lo harán con eso. Fíjate, hablando ahora que os oigo el acento, me vienen reminiscencias de Galicia, sí, ¿no? En el disco ha colaborado Xavier Díaz, que sí, bueno, sí. Otro gran pandero, una persona que conocemos muy bien y que, bueno, que de verdad es que es un amigo. Y un gran músico también, ¿no? Sí, se portó como un caballero. La verdad, no lo conocíamos personalmente, pero compusimos una canción que era mitad tradicional, mitad creación, y era como un baile, un paso doble, y era tan, la canción a mí me recordaba mucho a Xavier Díaz. Entonces dije, yo creo que si alguien tiene que grabar aquí es Xavier. Entonces se la envié, él le encantó, le gustó muchísimo, la grabó a distancia, claro, porque no nos pudimos ver, pero cuando hemos presentado el disco en Palencia en hace dos meses, él se vino y la cantó aquí con nosotros, o sea, muy bien. De hecho, yo le pedí que la cantase en gallego, que me hubiera gustado que hubiera salido el idioma gallego, pero él dice que en la prosodia no le funcionaba bien con la canción y bueno, lo cantó en castellano. ¿Y está en el disco? Está en el disco, es la 5, El pájaro de Begamián. Sí. El pájaro de Begamián, la número 5, dices, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aprovecharemos para poder escucharla cuando te despidamos. Claro, continúa hablándonos de vuestro trabajo, porque, no sé, no os centráis concretamente en mostrar vuestra música solamente en Palencia y alrededores, ¿no? Sino que, como acabas de decir... Por cierto, que sois del norte de Palencia, ¿no? Bueno, nosotros no exactamente del norte, somos más bien de la zona de entre Palencia y Burgos, del Cerrato. Eso, entre Palencia y Burgos, ¿no? Donde hay muy buen queso. Exactamente. Muy buen queso, sí. Sobre todo el Cerrato este, o Cerrato, o sí, algo sí, así. Sí. El Cerrato, sí. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, que también habéis estado en donde suelo dormir yo, que se llama Carrión de los Condes. Carrión de los Condes. Ah, Carrión. Sí, sí, hemos estado ahí tocando hace 2 semanas, justo. Sí, sí, habéis estado. Y ahora, pues, por ejemplo, cuando acabéis aquí en Barcelona, os largáis a Madrid y después a Zaragoza. Eso queríamos preguntarte, ¿cómo van lo de los conciertos? Que con la dificultad del coronavirus, seguro que se pararon un poco, pero bueno, ahora seguro que estaréis solicitados, ¿no? Uh-huh. Pues sí, veis que la empieza a germinar la vida un poco, ¿no? Uh-huh. En el mundo de la cultura, que hemos estado bastante bastante parados. Y digamos que nosotros, como hemos grabado disco, pues ahora hacemos una pequeña gira de presentación. Por eso vamos a ir a las grandes ciudades. Sí, sí, hombre. Estupendo, estupendo. Porque después también, después os vais al País Vasco, ¿no? El 18 de diciembre, ¿no? En Navidad, sí, a Vitoria. Correcto. A Vitoria os vais. Muy bien. Pues... A Galicia no vamos mucho, pero a ver si alguien nos escucha por ahí, porque tenemos muchas ganas de tocar por Galicia. A ver. Posiblemente, hombre. Cuando unos músicos se presentan con un gran trabajo, pues a veces pues son solicitados, ¿no? Bueno, pues eso es que queríamos. Desearos un gran éxito en esta presentación aquí, precisamente en Cataluña. Pero, bueno, pues si alguien quiere... conectar con vosotros, que lo que tiene que hacer es acercarse a Tradicionarios de Gracia, ¿no? Sí, correcto. Vale. Y allí pues comprar el disco y disfrutarán de lo lindo con esa música folk al que le guste. Claro. Porque yo, la verdad, a mí me encanta. Claro que sí. Claro que muy sí. Bien. Muchas gracias, Marcos. Bueno, que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado y que ya volveremos a comunicar contigo en otro momento para que nos sigas hablando de no solamente de los éxitos, sino también de vuestros proyectos nuevos, que seguro que ya vais en el cuarto, pero quizás sí. Estáis trabajando con uno nuevo. Sí, sí. Muy bien, siempre trabajando. Pues graciñas, ¿eh? A ti. Eres... enorme, muchas gracias. Como decimos los galegos, una aperta muy fuerte, que quiere decir un abrazo. Vale, pues te despedimos con ese número 5 que dice, que tú decías. Muchas gracias. Estupendo, aperta. Dios. Si pasas por mi puerta, repara en mi balcón, verás la jaula abierta y el pájaro. El pajarillo verde, las plumas de color. Si pasas por mi calle, repara y mira, verás cartas cerradas bajo la puerta, verás la ropa blanca al lugar, el pan sobre la mesa duro de esperar, verás la jaula abierta, el cerezo sin brotar. Si pasas por mi puerta, repara y mira, está la lumbre fría, la leña mojada, verás la jaula abierta y el pájaro voló. Verás la zarza mora que el camino borró, de tu casa la mía, moras que nadie cogió. pasas por mi calle, repara y mira, verás cartas cerradas bajo la puerta, verás la ropa blanca tendida al lugar, el pan sobre la mesa duro de esperar, verás la jaula abierta, el cerezo sin brotar. Si pasas por mi puerta, repara y mira, está la lumbre fría, la leña mojada, verás la jaula abierta y el pájaro voló, verás la zarza mora que el camino borró, de tu casa la mía, moras que nadie cogió, moras que nadie cogió, moras que nadie cogió, moras que nadie cogió. Bueno, pois seguimos aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM. Tiñamos... seguimos en Galegos Novais. Claro que sí. Seguimos pois con informacións. Con informacións. Tiñamos previsto facer unha chamada telefónica a unha persoa que nos informaría directamente, pero vale, se ve que está traballando, non puido collelo. Por lo tanto, vamos a falar pois dese San Froilán, que é patrón de Lugo. Que se fai na Plaza Mayor de Nou Barris, o día 1, 2 e 3 de outubro. Sí, é dicir, que xa saben todos que queiran as actuacións e a presentación, ya servei de bar, band, venda de produtos galegos, todos os actos son completamente gratuitos. Todo hai é gratis. Hai que facer unha certa reserva, por si acaso. Sí. Pero penso que donde se fai o evento, penso que é unha plaza bastante grande. Sí, Elía, ademais, a Casa Díaz. Exactamente, que está a Casa Díaz, pois, vai despachar pulpo que non vexas. Pulpo e outros produtos galegos de grande calidad. Por certo, era precisamente a Díaz a quen queríamos falar con él. Teníamos falar. Pois, o día 1, precisamente, venres, ás 7:30, é cando comeza a festa, sí, a inauguración da festa. Parece ser que hai moitos artistas que se detrarán. Haberá o pregón, e a izada de bandeira, lógicamente. Eso. E o sábado, pois, teñen xogos tradicionais e a actuación de Xuntanza de Cataluña, sí, que xa saben, son os grupos de danza e baile. Sí. E tamén hai unha sesión vermú dunha orquestra, unha orquestra que se chama La Oca Band. Oca Band. Eses veñen de Galicia. Esos veñen, sí, veñen de Galicia, pois amaiza o San Froilán, que por certo é o patrón de Lugo. E co San Froilán, pois vennos tamén o outono. Claro. Veu do seu outono. Despois, o sábado, xa saben, teñen a posibilidade de poder escoitar non somente sen sesión vermú, sino tamén unha orquestra a noite. E pola, o domingo, pola mañán, volven outra vez a ter interpretada a partir das 10 da mañá, 10:30, e tamén teñen a misa... Sí, a misa de San Froilán. A ofrenda en honor de San Froilán. Porque o cura ven precisamente de Lugo. Ah, sí. Sí. Don José Antonio Ferreiro. Sí, que... do barrio da Milagrosa. Da Milagrosa de Lugo, sí, sí, sí. Xunto con outros, sei que haberá a Coral Canticorum, e as parroquias de San Rafael e San Mateo estarán, intervirán ali na misa. Tamén haberá sesión vermú. Tamén. E despois pola tarde, pois a Banda Sinfónica de Roquetas de Nou Barris, a Xuntanza de Cataluña, as casas rexionais que tamén participarán. E despois o concerto da banda a partir das 9:30 da orquestra La Oca Band y Lume. Exactamente. E todos aqueles que se queiran a chegar, pois nada, poden ir, hai transportes pois pretos, metro e todo isto, pois, para chegarse ali a Nou Barris. Quedounos por decir que precisamente ás 9:30 da noite do primeiro día da inauguración, pois, teremos a gran actuación das asociacións culturais galegas Rosalía de Castro de Cornellá. Sí, hombre, a nosa entidade. Sí, de Xuntanza de Cataluña, pero... Sí, pero no, nese caso... e Rosalía de Castro, a nosa entidade. As entidades. Bueno, sí. Pois xa saben, San Froilán Solidario, servéis de servicio de bar e venda de produtos galegos pola, sí, Casa Díaz, que era o que tiñamos pensado entrevistar. Falar con el, pero non podo ser. Traballo sí. Non sempre é posible para poder tener. Sí. E despois dice que todos os actos son completamente gratuitos, hai que facer unha pequena reserva, pero con todo con eso achegarse por ali, que seguro que terán moitísimas posibilidades de poder disfrutar dos produtos galegos. Penso que o domingo se vai facer unha reunión ou, en fin, con rexidores de co rexidor de Novarres, e me parece que a alcaldesa de Lugo, Laura Méndez, pois que estará aquí acompañando os galegos en Cataluña, e van, pois se ve que fan unha reunión que se xuntarán pois, sí, para falar de certas cousas. Sí, xornada empresarial Barcelona-Galicia, sí. Un novo barris vector empresarial Galicia co AIGACAT e institucións de Galicia. Sí, sí, sí, señor. Sí, tamén sí. O di aquí no cartel anunciador. No cartel anunciador. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno. Tamén hai outra cousa. Dime. Que foi onte. Ah, o San Miguel. Ah, tarde. E sabes por qué? Uh-huh. Porque o lembro, porque al lado onde son eu, en Navia de Suarna, uh-huh, hai unha feira que é o 29, porque hai o 29 é feira, e o segundo domingo de cada mes é o feirón. Uh-huh. Pero o 29 deste mes que estamos, de setembro, é dicir, onte. Onte, pois, era a Feira das Varas. Sabes por qué? Onde se vendían as varas para varexar. Onde se vendía, onde se compraban os fustos, que lles chamábamos outros, que son como pinzas, precoller os erizos. Ah, das castañas. Das castañas. E despois tamén onde se compraban cestos para coller as castañas, para levarlas ás uriceiras e ali a repousar un tempo e despois se debullaban. Por certo, que xa veñen as castañas, hai que ir preparándose para facer algún magostiño que sí, outro, sí. Non? Pero eu vi un outro día unhas castañas, pero quen pagaba 7,90 €? Carai. O kilo de castañas. Carai. Había que ter moita novas hai que esperar, as novas hai que esperar un pouquiño, non? Así, hai que esperar un pouquiño. Sí, que sí. Nos veñan castañas de Galicia, sobre todo ali de Valdiorra, xa por aí que hai moi boa castaña. Uh-huh. E por moitas partes de Galicia hai moi boa castaña. E do Bierzo. E do Bierzo tamén. Castaña de parede que nos trouxe precisamente Juan Pedro, non? Sí, sí. Que por certo, habrá que falar con él para ver como teñen preparado ou como van a preparar o agosto este ano, non? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a comenzar a segunda hora con noso correspondente, si pero primeiro vamos a escoitar un pouquiño de música. Algo de publicidade e música, ¿no? Sí, música e publicidade aí. Veña. Así que Fernando, dalle. Radio Samboy. Aquest any 2021, a Calvet estem de celebració. Perquè fa 70 anys que vam obrir la primera de les nostres botigues. Han estat 70 anys en família. 70 anys donant servei als nostres clients. 70 anys compartint valors. Volem seguir treballant amb honestedat i ètica empresarial, amb responsabilitat mediambiental i amb compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible. Calvet, 70 anys de confiança. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Bueno, pois, nestos intres vámonos ir con voz a ese apartado de quenche preguntou, que tamén o fai o noso correspondente desde a ciudad da Ribeira Sacra, desde a capital da Ribeira Sacra, que é Monforte de Lemos. Así que, moi boas tardes, José Manuel. Hola, boas tardes, que tal? Moi boa tarde, benvido, moitas grazas por... Como estamos? Acompañar. Ven aquí agardando a túa participación e colaboración. Sempre ben querida. Así me gusta. Como así me gusta. Como bueno, tendes por aí o está un poquiño o tempo xa comeza outonal como propiamente vivido, dito, ¿no? Non? Tempo outonal total. Moi ben. Con contrastes de frío e calor. Vale. Temperaturas suaves. Sí. Bueno, parou a choiva, temos unha semana de tregua que vai moi ben para as vendimas, para rematar para as vendimas, empurrón, claro que sí. E algúns incluso rematar, claro que sí. Ven moi ben, porque avanzan que para domingo igual volven as choivas, entón a xente está, como se di vulgarmente, a todo meter. Moi ben, moi ben. Bueno. A lume de carozo, xa vos digo, sol, calorciña durante o día, polas mañás e polas tardes, pois fresquiño. Hai que poñer unha rebeca, non? Unha rebequita que non fai falta. Chaquetiña. Sí, sí. E despois quitala, e despois volvela a poñer. Vale. Aí andamos, moi ben, moi ben. Pero bueno, xa como vos dixen, foi a primeira vendima, igual a última deste ano, o luns, a botalle unha man a un amigo. Moi ben. E bueno, polo menos xa vivín a experiencia, xa podo dicir que manchei as mans de viño con zume de uva. Moi ben, moi ben. Bueno, e tamén nos dixeche que participarías ou polo menos achegaría a Llariz para degustar esa carne de boi, non? Correcto, pero aínda non. Aínda non. Planificando a ver se me... Vale. Pois pues esta fin de semana, ademais de degustar gastronómicamente ese plato, sí, extraordinario, podes degustar, que acabamos de falar con Carlos Daira, do Festival Internacional Poema Agosto, que ten nomes extraordinarios de participación en este ano. Correcto, correcto, xa me dixestes isto o tanto. Moi ben. Entón, a ver, se podría ser, son tantas as cousas que hai que... Claro. Que a ver se damos feito, porque... Vámonos a saber cos teus me gustan e non me gustan. Eso. Pois sí, empezamos para... Claro. Adiantar faena. Moi ben, moi ben. Pois moi ben. Empezo sí, polos desgústame. Vale, pois, peña. O malo primeiro. Eso. A ver, desgústame a falta de respecto coa toponimia galega. Ligado a isto, unha prohibición para manifestarse. Estou a referir o que está acontecendo na Toxa. Sí, el foro ese que... Sí. O foro La Toja, como sabedes, que se ven celebrando últimamente na illa, que é un espazo pues, de debate, onde se defende a democracia liberal, en un marco atlántico, con charlas, conferencias, a presencia do rei, etcétera, que move moitos medios, pon a Toxa e a Galiza no mapa, e bueno, é un evento destes que serven para, pois pues eso... para darlle publicidade e promoción ao lugar, a Galiza, etcétera, etcétera. Pero, dende hai un tempo, sabedes tamén que a mesa está se movendo, está reivindicando que se faga un uso correcto, legal, do idioma. Non piden nada do outro mundo, que é o topónimo da Toxa, porque xa o propio foro chamase Foro La Toja, e a TQR non dan o brazo a torcer, nin fan caso. Entón, a cuestión é que a mesa tiña convocada unha manifestación para mañá 1 de outubro na Illa da Toxa, pois reivindicando o uso correcto do topónimo, e a Xustiza, neste caso o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, prohibiu a protesta, protesta na que tamén está a CIGA, o sindicato CIGA, é prohibida considerando que pode haber alteración da orde pública e perigo para a persoa se ver. Vaya por Dios. O sea, con unha manifestación... Con un recurso do propio sindicato, que considerando que se vulneraban os dereitos fundamentais, por non un recurso a non autorización, ese recurso non é admitido nestos termos que vos acabo de comentar, que se pronuncia... o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que hai perigo de altercados. Vaya, hombre. Por Dios. Pois sí, así o considera a xustiza. Sí. Entón, non me gusta que, bueno, que teñan medo que unha simple, pues, manifestación para que se... Emprego o idioma. Exactamente, para que a xente se dé a conta para exteriorizar, visibilizar un uso incorrecto e ilegal do topónimo, e non facer nin caso, saltarse pois as leis así a lixeira, pois non lle permiten. Bueno, eu tamén estou contigo que tampouco me gusta. Tamén. Desgústame moitísimo, non somente por o feito de que non se emprego o idioma, sino que ademais non existe La Toja. Eso non existe. Como Sanxenxo, existe a marca de xabón e de champús. Sí. Vale. Exactamente. Pero a ella non é así. Non. Pero algo de liorta houbo, porque hoxe vino Leo. Houbo liorta. Sí, houbo aí un movido. Houbo un pouco de enfrontamento, si vin algún vídeo da mesa. Sí. Total, que non me gusta que non se respeta a toponimia, para empezar. Hombre. Que se siga a empregar Foro La Toja, non atendendo nin respetando o topónimo oficial, que sabemos que é a Toxa, que se pasan pois polo forro a obriga de respetala o topónimo, e segundo, que non permiten esa queixa, esa manifestación para visibilizar pues este incumprimento. Non me gusta. Tamén me desgustan outras cousas, entre elas que soben en Galiza os ciberdelitos. Galiza registrou no último ano, xa no ano pasado, 2020, 14.632 delitos asociados ás novas tecnoloxías, o que supón case un 26% dos delitos. Carai, pois iso non está... Representa, fixadevos, xa unha de cada cinco infraccións penais que se cometen en Galicia. Carai, pois é bastante, é un aumento grande, sí. Eso quere dicir que hai amigos do alleo que non sí. Entregan, que fan daño. Aumentou casi, como os digo, casi un 26% a ciberdelincuencia en Galiza o último ano, moitísimo, e os delitos cibernéticos representan xa un de cada cinco de todas as infraccións penais que se cometen en Galiza. Claro. O sea, o aumento progresivo é espectacular, mete bastante medo. Muy importante. Son datos ripados dado oitavo informe sobre cibercriminalidade do Ministerio do Interior. Carai. Pois vouche contar unha que me enteren eu da Lada Fonsagrada no xuzgado. Que pasou? Pois se ve que unha señora nunha aldea que está tocando con Asturias, esa señora pois vive me parece que tres persoas maiores, non? E querían entrar a roubar a unha señora. E a señora, como xa lle dixera o fillo, dixo, ten preparada, cando che toquen, tú ten preparado auga quente, e se lle podes poñer algo de lejía a esa auga, mellor. E o que desto que veña con malas formas, tiras xa la cara. Dice, é unha defensa, a ti non che vai pasar nada. Tanto que a levar unho xulgado a Fonsagrada. E dicirlle ao xuez, ah, pero iso é unha arma, a auga é unha arma. Señora que levaba, non sei que... Ai, se ya puxo el, non sei. Pero tirou unha cazolada d'auga con lixía a cara. Carai. Me cago nomás. Como quedaría? Vaya, guapo. Pues eso... Bueno, Hai que dar anécdota. Sí, sí. Rematos, desgústame con outra noticia que... Outro titular que non... Non é do meu agrado. Aumenta a débeda pública de Galicia, pasa dos 12.000 millóns de euros, o que supón o seu máximo histórico, 363 millóns de euros máis de endebedamento no segundo trimestre fronte ao segundo trimestre do ano anterior, o 2020. Entón son malos datos de endebedamento de Galicia. Como respiro ou en defensa do goberno galego, dicir que, bueno, no endebedamento por habitante, Galicia estaría no terceiro lugar entre todas as comunidades autónomas, con 4.476 euros por habitante de débeda, sí. Mentre a media está en 6.607. E tamén estaría no terceiro lugar entre as comunidades autónomas, se valoramos o endebedamento respecto ao Producto Interior Bruto. Tamén estaría no terceiro lugar, o sea que ole. Malos datos de endebedamento, pero dentro destos parámetros que comentei non estaría mal de todo. Bueno. E pasamos, os gústame. Vamos, eso vai mellor, sí. A ver, gústame que agora sabedes que, bueno, noticia total, con razón, ocupa todos os telexornais informativos, programas de todo tipo na grella, que non é outro que o fenómeno do volcán, sí. Ou a desgracia que está acontecendo na Palma. Sí. Pois gústame, a que non, todo acto de solidaridade, de apoio a esa xente que está pasando mal e que está perdendo, en moitísimos casos, todo. Todo. O que tiña na vida, que se quedan cunha man diante e outra detrás, como se di vulgarmente. Sí. Pois aquí en Galiza está xurdindo un movimento, unha idea, unha iniciativa para apoiar, a axudar a esa xente. Trátase do grupo BRAT, que ben coñecedes, sí, esa banda de folk galega. Sí, señor. Liderada por o señor Eloy Caraldeiro, que foi o fundador do grupo. Sí. Pois recadará fondos para os afectados. E como fará? Cal é a idea? Pois ofreceuse a actuar de balde dentro dun programa de festival que vai ofrecer aos concellos. Trátase de organizar un festival benéfico que os concellos que queiran colaborar pues presenten, pidan esa actuación, pois poñendo eles, pois supoño que a infraestructura, a organización, e os grupos actuarían de balde. E con un prezo pois simbólico que iría íntegramente para a axudar os afectados polo volcán da Illa de Palma. Brat sería xa un dos grupos, e segundo día o alcaldeiro o que ten esta iniciativa, esta idea, xa hai cinco grupos polo menos voluntarios para participar. Sí, bueno. O sea que está, resumindo, está en camiño a organización dun festival benéfico para recaudar fondos para os afectados da Illa de Palma. No, mira. Entre os grupos Brat, sendo Eloy Caldeiro o seu fundador o que ten a iniciativa. Moi ben, moi ben. Estaremos pendentes logo. Unha iniciativa, unha noticia importante e ademais unha participación solidaria con esta xente que está, como diste, perdendo todo, claro que sí. Claro, claro. Moi ben. Tamén me gusta que se iniciou a rodaxe dunha película no Bierzo e tamén en Terras Galegas, rural galego, supoño que por Terras de Valdeorras, que está por ali perto do Bierzo, tocando Bierzo, veciños. Trátase da película As Bestas, sí. Unha película que dirixe Rodrigo Sorogoyen, como os digo, está ambientada no Bierzo e na Galicia rural. Filmarase en castelán, francés e galego. A sinopse, digamos, a trama da película vai da vida de Antoine e Olga, unha parella de franceses que se instalan nunha aldea do rural galego, e todo empeza moi ben, unha forma moi maravillosa, moi exótica, moi moi pois romántica, pero co tempo a relación, a convivencia cos veciños do rural pois vai empeorando ata un desenlace pois dramático. E con toda esta trama, esta sinopse do que será a película, evidentemente xa vos facedes unha idea de que é unha inspiración da historia real que aconteceu en Santa Olalla. Santa Olalla, sí. Santa Olalla en Petín. De feito, hai unha película documental que creo que temos falado dela. Recomendo vos, se non a vistes, que a vexades. Eu vina, creo que foi o ano pasado, hai dous anos. Recomendo a todo o mundo porque, bueno, unha historia real. Unha historia real, sí. Neste caso é eso, unha película documental, pero basada en feitos reais que xa coñecedes, da morte do holandés. A morte do holandés, sí, a man sí. dos veciños que bueno, que se viron un pouco ameazados co tempo por esta parella, que o único que facía pues, é convivir, habitar unha aldea casi deshabitada. Deshabitada, sí. Facer a súa vida desexada nun entorno que lles costara. De moitos que viron por toda Europa decidiron quedarse en Santa Olalla porque lles gustara moitísimo o sitio, e despois, claro, o día a día no rural, pois veñen as asperezas, os roces, as envexas, e acabou a cousa, pois, como sabedes, fatal. Acabou como tiña que acabar, fatal, como se suele dicir unha vetiña miña. Non debería ser como tiña que acabar, non, aí discrepo. Non é normal. Eso é o anormal. Exactamente, sí, sí. O normal é a convivencia, sí, claro. Aceptación, sí. Discusión, pero aceptación e convivir, vivir claro, de sí. Forma, pues eso, como a xente como a xente. Bueno, pues eso, que comezou a rodaxe inspirada, pues, na historia esa de Santa Olalla en Petín. En Petín. Y a mí me gusta Navantia vai ter máis contratos, tivo dous nos meses de xullo e xuño, e vai ter outro máis. Un contrato que lle ofrece Amper, unha multinacional española de desenvolvemento tecnolóxico, supón, pois, eso, unha encarga máis para fabricar, neste caso, centros de carga e conmutadores de transferencia para cinco fragatas. Entón, bueno. Falta fai que por aí, sí, por Ferrolterra, pois veña traballiño, pois un contrato máis que se suma os dous deste verán, e bueno, supoño que veñen, como se di vulgarmente, como agua de maio. Home, claro. Tamén me aledo, evidentemente. Traballiño para Ferrolterra, para os asteleiros. Conservación de postos de traballo e a mellor aumentan algún máis. Moi ben, moi ben. Sí, sí. Rematos, gústame, con unha nova que ten que ver coa cultura, coa literatura, concretamente, uh-huh. E non é outra que a organización en Berín das cuartas xornadas de novela histórica, baixo título Mulleres na Historia. Uh-huh. Serán mañá venres e pasado sábado, xa que o 1 e o 2 de outubro desenvolveránse no Auditorio Municipal. Presenta as xornadas, abres as xornadas e presentas o coñecido uh-huh. por vos tamén, Manuel Mandianes. Manuel, ah, sí, sí, e tanto. Uh-huh. Organiza a iniciativa a Biblioteca Municipal de Berín, que sabes uh-huh. que, bueno, ten moito prestixio por a organización de actividades, ten recibido sí. premios a nivel nacional incluso, sí, sí, e sí. traballa moi, moi, moi ben na xestión das actividades e da e do, dos recursos que ten esa biblioteca uh-huh. Coa colaboración evidentemente do, do Concello de Berín. Uh-huh. Unhas xornadas que están pues, bueno, están empezando, van agora polo cuarto ano uh-huh. pero que teñen moi boa pinta, están funcionando seica que moi ben. Este ano, por exemplo, baixo o título Mulleres na Historia, terán, por exemplo, de convidadas a mulleres como María Solar, que ben coñecedes, sí. autora dos Nenos da Variola, sí, sí, sí, sí. Rosario Raro, Luz Gabás, autora de Palmeras en la Nieve, uh-huh. María Vila ou Eva Mejuto. O sea que... Eva Mejuto también. Menudo elenco. Claro. Menudo elenco de mulleres, de, sí, señor. De escritoras para esas xornadas que vai presentar o galego-catalán, o catalán-galego... Manuel Mandianes. Manolo, sí, sí. Sí, señor. Bueno, pois grande. Que moi interesante, moi interesante, para que se atope por Terra Sobrensana, fíxate que dúas ofertas máis interesantes, sí, a compaxinar. É a cuarta xornada, digamos, non? A cuarta edición. Moi ben, moi ben. Pois a ver que se disfrute. Quere decirse que últimamente... Non será feito, por eso, imagínate, xa casi se solapa co sí. poema Agosto. Sí. Hai que xa poñer a xenda milimetrada. Sí, sí. Sí. Pero bueno, dous actividades moi, moi, moi interesantes dentro do punto de vista cultural. Moi ben. En dous localidades de Ourense, moi activas, sí, sí, moi sí. activas, e tamén... hai que decirlo, próximas. O sea, sí, que, sí, sí. A quen lle gusten os dous eventos, incluso pode pues aproveitar gran parte dos dous. Sí, sí. E no, además non queda moi longe un do outro. Por eso, no. por eso te digo que non queda moi longe, igual sí. quedan a 30 kilómetros. Por aí, sí. Por aí son menos. Bueno. Xa disfrutamos coas noticias a teu xeito, e agora, pois... O reto que... Como está o tema do reto? Está aí. Fixetes algo? Está pendiente, creo, coido que na seguinte... Non fixetes os deberes? Na siguiente intervención podelo comprobar. Ah, sí, vale. Xa me anticipaba, falei demais. No, a ver se sale. Nos témolo en... Deixámolo logo en intriga, a ver se sale. Nos témolo en carteiro, que pase que vamos a ver que si sale, vamos a ver. Vale, aproveito. Eu que quería... Agora estarei á espera, sí. porque tamén teño que facer a ilustración. Sí. Ah, vale. De a ver con que me sorprende desde o reto. Vale. Pero xa lle digo a Armando que ten que volver desempoar sí. o a xenda e a ver se agora temos a peleteiro disponible. Ainda que esta muller se meten todos fregados, cada vez é máis... Últimamente sí. están lle dando paus... Está en todo, ¿eh? Sí, sí últimamente sí. están lle dando paus e non é edificante o que lle están a facer, lóxicamente. Bueno, escoita. Pois intentalo. Vale, pois sería para nós... Outro reto a peleteiro e a ver con que me sorprendedes, vale. senón, pois, eu... Proposo algún máis. Dixemos Pepo Suevos ou a quen dixéramos tamén. Era unha muller, me parece. Sí. Era unha muller. Bueno, non a tiño aquí apuntada tamén, ahora. Tamén pero... teño ganas, ou temos ganas, ou polo menos recibín aí un pouco información dunha tal Rosa Cedrón, que sei que acaba sí. de presentar un novo CD. Tamén, efectivamente, acaba de presentar disco. Tamén é sí. outra opción, é tedes o teléfono, supoño, non? Posiblemente. Penso que sí, se non teño... Se non paso vos, eu teño a súa axencia de representación. Pois pues habrá que falar coa axencia. Escoita. Vale, pois pues quedamos así. Sí. Veña. Agora, rematamos. Remata, pero a ver, a libretiña pequena seguro que o mellor collevo algunha cousa. A libretiña pequena, sí, mira. Hoxe vou tratar o tema dos feos. Ah. Ah, dos feos. Vos non sei, igual non vos considerades feos, non vai con vos, esto... Bueno... Sei que os feos son os que máis sorte ten con as mulleres. ¿Eh? O sea que... que se... Había unha canción, se encontra por aí en medio minuto, poden a puñer de fondo... un oso técnico, que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Sí, sí, sí. Pues se encontra que a puña de fondo. En la fraseología galega, leí otro día un artigo que, bueno, José Antonio Pena Romay, que es un gran estudioso de la fraseología, tengo una sección no medio digital Galicia Confidencial. Mm. Outro día, pois repasando que vexo cada semana, falaba de feos, de ser feo, a comparación ser feo. Sabedes que en español está manida, incluso vulgar, ser feo como un callo. Sí. Pois en galego, bueno, hai unha chea de expresións para referirse aos feos. Moi acaídas algunhas delas. Por exemplo, ser feo ou fea como un croio. Como un croio. Ser feo ou fea como un corno. Sí, sí. Ser feo ou fea como un corvo. Ser feo ou fea como un teixugo. Ser feo ou fea como un entroido. Este non me gusta, porque o entroido a mí pareceme guapo, Sí. É fermoso. Entón, esta sí que aquí discrepo. Vale. Ser feo ou fea como un moucho. Ser feo ou fea como un sapo. Sí. Esta sí que a teño empregado, He utilizado. Feo como un sapo. É unha que me fai moita gracia. Sí. Ser feo ou fea como un escarabello da bosta. Sí. Esa sí que ofende, como che digan esta. Sí, eso ofende. Despois, ser feo fea como os meus pecados. Isto sí. Para os religiosos, pois, ten sentido. Ser feo fea como un can. Sí. Os cans tamén hai de todo, pero bueno. Sí. Ser feo ou fea como o demo, esta tamén creo que é bastante socorrida. Ser feo ou fea como a morte. O ser feo ou fea como a culpa. E despois, dúas, unha non a coñecía, outra sí, pero que me parecen enxebres, incluso con moita retranca, que son estas. Máis feo ou fea que a cuspir no caldo. Tiñades escoitado esa? Eu tiño escoitado, pero máis que... Esto daba noxo. Pois... como comparación de feo. Despois, ser máis feo, fea, que pegarlle a un pai. Sí. Esta sí que é ben coñecida. Esta sí, creo que sí. Coñecemos todos. Uh-huh. E despois, outras tamén bastante xeitosiñas, que me gustaron, que son as tres seguintes. Para rematar, ser feo ou fea, coma unha noite sen lúa, está incluso é poética. Claro. Claro. Esta é bastante lírica. Despois, ser feo ou fea como unha noite de tronos. Carai. Ser feo ou fea como a cabeza dun sapo. Sí, como un sapo ou como a cabeza dun sapo. Muy ben. Neste caso, pois, pues, concreta, antes claro, falamos de sapo, sí, aquí xa sí. Concreta, a cabeza. Claro. A cabeza do sapo. E remato, sí. Cunha advertencia, cun consello que fixade vos acababa de... Foi a semana que apuntei na libretiña e mesmo esa semana xa ya escoitei a alguén, cando había anos que non a escoitaba. E a seguinte advertencia ou consello: Deus nos libre dun xa foi. Seguro que te escoitado, non? Sí. Ou o que din os... Eu tiño escoitado a castelán falantes, igual vos tamén, que sería equivalente en castelán, ou que se pode... empregar co mesmo sentido. Dios nos libre de un madre mía, madre mía. Sí, do cá de vir, sí. Exactamente. Muy bien. Bueno, ou do que virá. Que non nos libre Deus dun xa foi, sí. Sigamos pa diante. Bueno, pois... Non me comentaxe si escoitaches a conversa que mantivemos con Ciro. Non a escoitei. Vale. Tenía ahí en la recámara. Bueno, pues pendiente. Sabía que me preguntarías, pero no... no, a ver. ¿Qué tal? Digocho porque detalles, pero foi ben, ¿no? Para que si, sí, digocho para que nos des opinión, e sabes que nos pois eso, queremos aprender, e si en algunha cousa topas algún falla cousa, pois que nos indiques, mira, mellorades, mellor facedes mellor deste xeito ou doutro, ¿non? Sin sin ter escoitado, que escoitaré esta semana seguro, xa vos digo que acabo de escoitar. Sin ter escoitado, que vos inspirou o chamalo, que o que fora premio de Foi a exposición e a entrega e a donación que lle fixo precisamente a Xunta dos seus, me parece que 2000 dibuxos que tiña relacionados, vale, precisamente coa, sí, sí. Coa que non lle fixo a Xunta, senón que lle fixo a Galicia. Sí, claro, porque parece ser que unha vez que este exposto ali no Parlamento pois irá pois paseará por moitos concellos, non? Claro. Pois eso, falamos de eso, e además, bueno, pois el sentíase moi orgulloso porque algunha das viñetas que fixo pois están a nivel a parece ser que teñen pois a realidade virtual ten unha dimensión casi casi natural, non? Refírome. Sí, sí, aparte o que tamén foi noticia a principio deste mes de setembro, foi que as caricaturas de Ciro forman parte xa de patrimonio galego, claro. Pois pues eso, sí, por sí, sí. O que dicí, por a cesión dos fondos estes de sí. 40 anos de caricaturas políticas. Sí, sí, sí, señor, sí. No Parlamento. Autonomía, sí. A doazón impresionante, eh? Claro, sí, claro. É un dos mestres do humor, bueno. Sí, sí, sí. Grande, grande. Bueno, sí. Pois pues, coitarei. Igual que a ti. Xa vos contarei. Sí. Un crack. Un referente. Pero nosotros conocemos a otro crack. Igual que a ti, que nos estamos escoitando. Exactamente. Sí, un medio crack. No. Un crack. Nos precisamente gabámonos de terte como un grande colaborador e ademais, pois as felicitacións que recibimos son gracias a túas participacións ilustrativas. Moi ben, pois pues agradezo vos ese agarimo. Moitas gracias. Escoito vos a ver sorpresa. Estou, imos aló. Que me mordo as uñas. Claro, imos aló. Veña. Unha aperta grande. Veña, igualmente. Boa igualmente, Xosé Manuel, unha aperta. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Para que la vida germine en los pueblos, necesitamos lo mismo que cualquier otra semilla. Tierra para cobijarnos y darnos alimento. Agua para seguir existiendo. Oxígeno para no asfixiarnos entre tanta burocracia. Y calor por parte de nuestra comunidad. Estás escuchando Caja Balí, la radio rural y comunitaria que emite desde Tabanera de Cerrato para todos los pueblos del mundo. Y qué mejor para seguir que un tema de nuestros primos del NAN. Bueno, Xulio, voltamos a Galicia, vale. Salimos de Monforte e vámonos a falar con un gran actor humorista. Vale, imos a lado. Vamos a falar con él, que é Pepo Suevos. Así se coñece artísticamente. José Luis López Suevos Otero. Otero, exactamente. Moi boas tardes. Hola, que tal? Pero devolvo xo José Luis... Cámbiocho por un José Solo. Vale. Bueno, pues... Non é a miña familia. José López Suevos Otero, moi ben. Pepo. Correcto. Pepo, moitas grazas por acompañarnos e por ter... Por dispoñer uns minutinhos para falar connosco. Bueno, home, que mellor cousa que facer que estar cos amigos que andan por aí, polo mundo adiante.

Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Pepo, quedan unos minutiños de programa, pero suficientes como para non solamente darte as gracias, felicitarte por todo o traballo que estás a facer, sino tamén que saibas que para nós é unha honra e un placer terte nas nosas humildes. Na nosa tertulia. Pois mira, pois por un pouco que queríamos comentar eu isto, que non sei a que estades a liar os galegos de Barcelona estes días, porque por un pouco non estou aí físicamente. Ostras. Porque hai, non sei que se celebra esta fin de semana, pero hai varias orquestas galegas, sí, que van tocar a Barcelona. Sí, sí. Unha delas é La Oca Band. Sí, esa. Pois con La Oca Band colaboro eu en algún espectáculo que fan. E ata o último momento estuvemos a ver se iba. E ao final, a parte da comedia, sí, esgotaron, contrataron, vale, máis que bueno, música e verbena, e entón ao final non fun, pero... Estaba aí pendiente, sí, sí. Había tamén outro sitio, algo, de que tamén vai non sei que grupo, sí, galego, tamén actuar esta fin de semana, entón non sei moi ben. Bueno. Se vos me podedes alumear un pouco. Bueno, bueno, que celebra... o que se fai este fin de semana é o San Froilán. Sí, San Froilán, en Nou Barris. Nou Barris, vale, correcto, ali é, efectivamente. Bueno. Pois non o sabía eu, fíxate. Agradecemos. Non o dir, pero non o sabía. Pois agradecemos moitísimo, Pepe. Pepo, que sigas colleitando éxitos, que moita saúde. Pois igualmente, a saúde que é o principal, e despois que sigamos falando de vez en cando. Vale. E será sinal de que estamos todos facendo o que nos gusta e que nos vai ben. Unha aperta grande, moitas grazas. Outra, veña, cuidado por moito. Apertiñas. Bueno, Xulio, puro e rematamos. Bueno, pois, queridos ointes... Ademais, con risas, claro que como sí, ten que ser. Pois, queridos ointes, ata vindeira semana, vindeiro xoves, estaremos aquí outra vez. Así que, amigas e amigos, que anoite sexo vosso descanso, arrúa vosa liberdade. Gracias, Fernando, por estar aí connosco. E, como non, Xulio, tamén gracias a ti por estar aí ocupando, pois, unha gran parte do programa tamén. Así que, amigas e amigos, este que lles falou foi Armando Fernández. Así que, de coxoves creen.